od 129 900 zł netto. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 10 dzień czerwca. Jest 17. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Wicemarszałek Terlecki trafił do szpitala w Krakowie. Kolizja ciężarówek wojskowych w Kujawsko-Pomorskiem. Piłka w grze. To impreza w parku w Moskwie. Podczas niej Rosjanie poznają historię polskiego futbolu. W planach miał spotkanie z mieszkańcami Ciężkowic pod Tarnowem, ale tam nie dotarł. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki trafił do szpitala, poinformował poseł PiS-u Włodzimierz Biernacki. Pan marszałek jest pod opieką lekarzy na SOR-ze w Krakowie, ale jednocześnie chcę powiedzieć, że jego stan zdrowia nie jest fatalny. Jutro marszałek Terlecki ma już opuścić szpital. Dwie ciężarówki wojskowe zderzyły się na drodze krajowej nr 15 we wsi Płąchoty pomiędzy Kowalewem Pomorskim i Brodnicą. To województwo kujawsko-pomorskie. Nikomu nic się nie stało. Na trasie wprowadzono ruch wahadłowy. To były ciężarówki 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina, uczestniczące w międzynarodowych ćwiczeniach Cyber Strike. Pojazdy jechały w kolumnie. Przyczyny i okoliczności kolizji wyjaśnia żandarmeria wojskowa. Brytyjski książę Filip, mąż królowej Elżbiety II, kończy dziś 97 lat. Pałac Buckingham poinformował, że książę Edynburga spędzi ten dzień i jubileusz w gronie rodzinnym. Przy okazji media przypominają, że małżonek królowej nigdy nie obchodził urodzin w sposób szczególny i pełnił swoje obowiązki służbowe, nawet gdy przypadały one w dniu jego jubileuszu. Książę Filip z racji wieku w ubiegłym roku odszedł na emeryturę. Impreza ma tytuł Piłka w grze i odbywa się w moskiewskim Parku Sokolniki. Właśnie tam Rosjanie mają szansę poznać polską muzykę i historię polskiego futbolu. Imprezę zorganizowały Polska Ambasada w Rosji i Instytut Polski. Na scenie ustawionej w Parku Sokolniki prezentowane są zdjęcia polskich piłkarzy. Rosjanie mogą dowiedzieć się, że w 1972 roku reprezentacja Polski zdobyła olimpijskie złoto, a w latach 1974 i 1982 brązowe medale na piłkarskich mistrzostwach świata. Staraliśmy się też połączyć muzycznie folklor ze współczesnymi rytmami, aby Rosjanie mogli lepiej poznać temperament Polaków, tłumaczy Polskiemu Radiu szef Instytutu Polskiego w Moskwie Dariusz Klechowski. Prezentujemy świetną muzykę folkową z Polski, kapela Niewińskich. Zakończy natomiast cały koncert DJ Wojciech Błaszczyk, który jakby obejmie swoim występem folklor polski, węgierski, słowacki, białoruski, ukraiński, rosyjski. On się w tym specjalizuje, więc będzie to taki akcent mocny na koniec. Na scenę Parku Sokolniki zostali także zaproszeni gościnnie muzycy z Senegalu i Izraela. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Już za moment przede wszystkim o piłce nożnej, tej współczesnej, w trzeciej stronie medalu. Zapraszam w imieniu kolegów z redakcji sportowej. To był serwis Trójki. Deszczowe i burzowe chmury nadciągną w nocy nad Polskę. Nie będzie padać tylko na Podlasiu i na północy Lubelszczyzny. Jutro trochę słońca i prawie wszędzie możliwy przelotny deszcz oraz burze. Najsłabiej ma padać na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. W nocy najchłodniej w Suwałkach 14 stopni, a w Łodzi będzie 19. Jutro, czyli w poniedziałek, od 23 w Szczecinie do 29 w Warszawie. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Coj. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz zapraszają na technologiczne zakupy w każdą niedzielę. Bez wychodzenia z domu. Wejdź na saturn.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty. Zamów z dostawą do domu lub odbierz w sklepie już w poniedziałek. Saturn. Technologia tak ma. W miejskiej dżungli nie ma jednego króla, jest ich dwóch. To Jaguar E-Pace, kompaktowy crossover i F-Pace, utytułowany sportowy SUV. Ich uniwersalność i drapieżny charakter pasują do Twojego biznesu. W ofercie dla przedsiębiorców Jaguar E-Pace dostępny od 99 900 zł netto, a Jaguar F-Pace już od 129 900 zł netto. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Volvo nie musisz wybierać pomiędzy wyglądem a charakterem. Z pakietem Air Design połączysz styl i sportowe wykończenie z wyjątkową dynamiką podczas jazdy. Teraz Volvo XC60 z pakietem wyposażenia Air Design w ofercie specjalnej. Zapytaj dilera o ofertę i zyskaj nawet 25 tysięcy złotych. Tato, nudzi mi się. Przecież masz tablet. Rozładował się. A książka? Od czytania w samochodzie dostaję choroby lokomocyjnej. Jeszcze tylko godzinka i jesteśmy. Godzinę temu mówiłeś to samo. Bo godzinę temu nie wiedziałem, że staniemy w korku. Mówiłem, żeby jechać pociągiem. Zaplanuj podróż z PKP Intercity. Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%. Bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Żyłem w ciągłym pędzie. Praca, kariera, pieniądze. Przyszedł czas, że zatęskniłem za harmonią i spokojem. Rzuć wszystko i jedź w góry, mówili. Zamiast rzucać wszystko, wybrałem Warmię i Mazury. Dlaczego? To region, gdzie można żyć i pracować. A ja sam, dzięki zachowaniu równowagi między obowiązkami a odpoczynkiem, staję się bardziej wydajny. Teraz postanowiłem zainwestować na Warmii i Mazurach. Zakładam tu mój własny biznes. Żyj, pracuj, inwestuj. Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk. Wejdź na invest.warmia.mazury.pl i dowiedz się więcej. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Oszczędź sobie stresu. Oszczędź sobie rozczarowań. Oszczędź sobie wydatków. Łatwo się mówi? Tak. I łatwo się to robi. Teraz, kupując wybrany model Volkswagena, możesz dodać pakiet przeglądów serwisowych na 4 lata. Już za 99 zł. Odwiedź salon Volkswagena i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Przeglądy przez 4 lata. Już za 99 zł. Sprawdź w wybranym salonie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Zapraszamy na 2 godziny ze sportem. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Już za 4 dni początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Polacy z Senegalem zagrają za 9 dni. W piątek w przedostatnim meczu kontrolnym przed Mundialem zremisowali 2-2 z Chile. Pewne rzeczy są do poprawy. Jakie? Mówi Robert Lewandowski. Zarówno i defensywa jest do poprawy, jak i w ofensywie. No to nie oszukujmy się. No. O reprezentacji Mundialu porozmawiamy już za chwilę z Michałem Czechowiczem, dziennikarzem tygodnika Piłka Nożna. A we wtorek ostatni mecz Polaków przed wylotem do Rosji. Zagrają na PGE Narodowym z Litwą. Bilety wyprzedane. Pełne trybuny są także podczas meczów finałowych French Open. Wśród pań triumfowała Simona! Simona! Simona! Simona! Simona Halep. Rumunka zdobyła pierwszy tytuł wielkoszlemowy w karierze. A o finale pań, a także tym trwającym panów porozmawiamy z ekspertem od tenisa Lechem Sidorem. Ekspertem od piłki ręcznej, który zdobył wiele cennych trofeów, jest Karol Bielecki. Mistrz szczypiorniaka kończy karierę. Były wzloty i upadki, chwile piękne i trudniejsze. Tak to w życiu już jest, że nie zawsze się wszystko układa idealnie, ale myślę, że trzeba iść w stronę tego, co sobie zaplanował człowiek i realizować swoje marzenia. Marzeniem dla każdego sędziego jest wyjazd na Mistrzostwa Świata. Na Mundialu z Polaków z gwizdkiem będzie biegał Szymon Marciniak. Sędziowanie to dla niego wielka pasja. Skoro człowiek by tego nie kochał i nie lubił, no to naprawdę trzeba byłoby być fetyszystą, żeby biegać w czarnym stroju, kiedy by jest 35 stopni na dworzu. Wiele tematów. Dzisiaj będzie też motoryzacja. Powiemy, co słychać u Jakuba Przygońskiego. Zajrzymy do Chorzowa, gdzie odbył się lekkoatletyczny memoriał Janusza Kosocińskiego, a także za ocenę, gdzie zakończyły się rozgrywki NBA. Proszę oczywiście telefonować do nas w każdej sportowej sprawie. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. A teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. W Paryżu od 2 godzin po korcie FIPA Filipa Chatrier biegają Rafał Nadal i Dominic Thiem. Stawką meczu zwycięskiego w wielkoszlemowym Roland Garros jest oczywiście zwycięstwo. Pierwszy set zgodnie z planem dla Hiszpana, który wygrał 6-4, w drugim też wygrał 6-3. I rozpoczyna się trzecia partia, być może ostatnia, jeżeli Rafa Nadal wygra ten finał, po raz 11 zwycięży w Roland Garros. Nasi siatkarze pokonali Bułgarów 3-1 w ostatnim meczu trzeciego turnieju Ligi Narodów w Osace. To 8 zwycięstwo biało-czerwonych w 9 meczu w rozgrywkach. Po tym spotkaniu Polacy zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Następny turniej Ligi Narodów z udziałem reprezentacji Polski odbędzie się w połowie czerwca w Chicago. 5 medali wywalczyli nasi kajakarze w Mistrzostwach Europy. Marta Walczykiewicz zdobyła złoto, srebro wywalczyła Dorota Borowska. Na najniższym stopniu podium stanęli Anna Puławska, Dominika Wodarczyk i Katarzyna Kołodziejczyk oraz Arsen Śliwiński i Michał Łubniewski. Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z numerem pierwszym Japończyka Taro Daniela 6-1 i 6-1 w finale tenisowego Challengera Poznań Open i jest drugim Polakiem, który wygrał ten turniej. Brytyjczyk Geraint Thomas z grupy Sky wygrał kolarskie Criterium de Dauphiné. W klasyfikacji końcowej o minutę wyprzedził rodaka Adama Yatesa, który był najlepszy w ostatnim, siódmym etapie. Michał Kwiatkowski, który na początku był liderem wyścigu, skończył rywalizację dopiero na miejscu 49. Thierry Neuville wygrał Rajd Sardynii, siódmą rundę Mistrzostw Świata WRC. Belg zaledwie o 0,7 sekundy wyprzedził Francuza Sebastiana Ogiera. Trzecie miejsce zajął Finn Esa-Pekka Lappi w klasyfikacji WRC 2. Piąty był Łukasz Pieniążek, ósmy debiutujący Kajetan Kajetanowicz. Anna Załęczna pokonała przez ipon Chorwatkę Lucję Vukovic w finale zawodów Pucharu Europy w judo w Belgradzie. To była kategoria powyżej 78 kg. Wcześniej Polka wygrała dwie walki, również przed czasem. Radosław Furmański był czwarty, Paweł Tarnowski piąty w zawodach Pucharu Świata w Marsylii w windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX. U pani Zofia Klepacka zajęła piątą pozycję, na 10. miejscu zawody ukończyła Kamila Smektała. Polscy hokeiści na trawie przegrali w Gnieźnie z Walią 0-1 w trzecim meczu towarzyskich tych drużyn. Wcześniej Polacy dwa razy wygrali, 1-0 i 3-1. I to tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Zerkamy na to, co dzieje się w Paryżu. Trwa pierwszy mecz trzeciego seta, 40-15. Prowadzenie Nadala podaje Dominik Thiem. Jeżeli dojdzie do przełamania, to będzie bardzo ciężko Austriakowi już się pozbierać w tym spotkaniu, ale na razie wygrał piłkę 40-30 dla Nadala w tym gemie. trwa mecz towarzyski Austriaków z Brazylijczykami przed mundialem, który, jak wspominaliśmy, rozpoczyna się za 4 dni. Brazylijczycy w 53 minucie prowadzą 1-0, a w studiu jest nasz gość piłkarski Michał Czechowicz z tygodnika Piłka Nożna. Witamy cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Panowie, mieliśmy okazję obserwować mecz reprezentacji Polski z Chile, 2-2. Jakie wrażenia po tym meczu? Te mecze towarzyskie przed mundialem mają taką temperaturę no dosyć niską. Tutaj bardziej szukaliśmy odpowiedzi na bardzo wiele pytań. Takie dla mnie podstawowe to było to, jak Bednarek wystąpi w roli strażaka po tej kontuzji Kamila Glika. Jak Kamil Grosicki przygotował się po tej nie do końca udanej wiośnie w klubie do mundialu. Jak to Kuba Błaszczykowski. Właśnie, jak Kuba Błaszczykowski. Więc bardziej niż ten wynik, który nie oddaje tego, czego możemy się spodziewać po reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata. Bardziej patrzyłem na te kilka czynników i tutaj tego, jak jesteśmy gotowi na mecze z Senegalem, z Kolumbią i z Japonią. Właśnie, tych znaków zapytania było sporo, ale zacznijmy od analizy meczu z Chile w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Bo popełnialiśmy wiele błędów defensywy, w ofensywie tak samo. Wiadomo, że to nie był czas na to, żeby wszystko wychodziło, ale przy dobrej analizie naprawdę możemy wyciągnąć dobre wnioski. Indywidualnie i drużynowo, bo zarówno, tak jak powiedziałem, defensywie, w ofensywie tu w niektórych rzeczach coś szwankowało, ale też były oczywiście dobre momenty i też na tym się skupimy. Myślę, że to zarówno i defensywa jest do poprawy, jak i w ofensywie, no to nie oszukujmy się. No. Na pewno to jest do poprawy, jeśli chodzi o wyjście z pressingu, ale no, nie oszukujmy się, no, czyli się zrobili dużo świeżsi, szybsi, więc to też wynikało z tego, że jednak tego brakowało, ale z drugiej strony trzymamy trochę czasu i na pewno ten element będzie do poprawy. Wiadomo, że wszyscy patrzyli dzisiaj, jak wypadnie Jan Bednarek, bo on pod lupą się znalazł. Jak ty byś ocenił? Chyba pozytywny sprawdzian. Bardzo pozytywny. Myślę, że Janek naprawdę był pewnym punktem w obronie. W ofensywie przypisy naprawdę też miał ten spokój, wiedział, gdzie ma zagrać i jak zagrać, więc naprawdę tutaj Janek rozegrał bardzo dobre spotkanie i ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, jak ten chłopak wszedł do tej reprezentacji. No to skoro o Bednarku, to na jego temat wypowiedział się także Łukasz Fabiański. Mówił o Bednarku, samym meczu i o plotkach transferowych Fabiana łączą z West Ham United, ale na początek pochwały pod adresem młodszego kolegi. Bardzo spokojny w swoich interwencjach, pewny w swoich interwencjach, zdecydowany, przy tym bardzo fajnie rozgrywał też piłkę, co jest ważnym atutem, tak więc pokazał się z bardzo dobrej strony. Sporo też pokrzykiwał, myślisz, że on sobie wziął też trochę do serca taką rolę? No, przyznam szczerze, że on w treningu już tak się zachowuje, ma takie predyspozycje do tego, żeby być takim też liderem tej linii obrony. Uważam, że zawsze trzeba szukać się pozytywów. Prowadziliśmy 2-0. Szkoda tych straconych bramek, natomiast my naprawdę stworzyliśmy sobie, nawet po przejściu na tą trójkę obrońców, w drugiej połowie, mieliśmy naprawdę parę fajnych okazji. Grzesiu Krychowiak miał dwie, Arek Milik miał jedną naprawdę bardzo dobrą. Trzeba szukać tych pozytywów. Trzeba też pamiętać o tym, że pracujemy na tym, żeby być w tej najlepszej dyspozycji na ten pierwszy mecz z Senegalem. Przed każdym turniejem, przed Euro tak było, dyskutowaliśmy, czy Łukasz Fabiański, czy Wojciech Szczęsny, czy ty już teraz jakieś znaki na niebie i na ziemi jesteś w stanie rozczytywać? Czeka nas mecz z Litwą, jeszcze mamy parę treningów też przed pierwszym meczem z Senegalem, tak więc walczymy do końca. Tyle, no. West Ham United to dobry zespół dla ciebie? Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na razie nie ma sensu chyba takich pytań stawiać. Na obecną chwilę jestem zawodnikiem Swansea i tyle. Podczas tego zgrupowania działam na zasadzie, że jeżeli mój menadżer ma coś mi do przekazania, to mi pisze SMS-a, natomiast ja nie wydzwaniam, nic nie sprawdzam. Jeżeli coś się dzieje, to jestem poinformowany, jeżeli nie, no to koncentruję się na tym, co jest najistotniejsze, czyli jak najlepsze przygotowanie się do Mistrzostw Świata i oczywiście ta rywalizacja o miejsce w bramce. Polacy stracili w meczu 2 gole, co najbardziej niepokojące. Już trzeci raz od czasów meczu eliminacyjnego z Czarnogórą prowadzą 2-0 i dają rywalom odrobić straty, mówi Kamil Grosicki. No tak, to już nie jest pierwszy czy drugi mecz, tylko to tak samo było w eliminacjach, więc na pewno na tym się skupimy, bo na mistrzostwach nie możemy takich pomyłek robić, bo tam nie ma czasu na pomyłki, tam grasz 3 mecze w grupie i każdy błąd może bardzo dużo kosztować, a wiemy, ile naprawdę wkładamy siły w te spotkania, strzelamy te bramki, prowadzimy, ale mówię, jako zespół musimy poprawić grę w drugich połowach. Potrafimy grać na wysokim poziomie, ale wiadomo, no jeszcze nam do tego topu takiego brakuje, no bo widać, że w tej drugiej połowie naprawdę coś jest nie tak. Cieszę się, że przynajmniej, że to są mecze towarzyskie, a na mistrzostwach nie możemy sobie pozwolić. Tematem, o którym oczywiście jest najgłośniej, to kontuzja barku Kamila Glika. Jutro ma być oficjalny komunikat w jego sprawie, a na stand-by wciąż czeka Marcin Kamiński, który ma zastąpić obrońcę Monako w kadrze 23 zawodników. Nie wiem nic, ciężko myśleć o tym. Ja się przygotowuję tak, jakbym po prostu tutaj był już normalnie w tej reprezentacji, w tej 23-osobowej kadrze, bo inaczej nie mogę, ani na półgistkę, ani sobie gdzieś tam zastanawiać, czy w tą, czy w tą. Ja po prostu jestem nastawiony, że tutaj jestem w pełni. Trener dużo z wami rozmawia? Rozmawia trener, oczywiście, że tak, bo to też jest ważne, żeby gdzieś tam każdy ze zawodników miał poczucie, tak, jak wygląda sytuacja. Wiadomo, ja też rzeczywiście z trenerem rozmawiałem kilka razy po tej sytuacji z Kamilem, tak? Jak ta sytuacja wygląda, że wciąż czekamy i tyle. Wciąż nie jestem na liście i wciąż czekam. Czeka Marcin Kamiński, a Kamil Glik jutro? Czego się dowiemy, Michał? Tego nie wiem, chciałbym to wiedzieć. Myślę, że jak wszyscy kibice reprezentacji Polski, no, widać, że walczy z czasem, widać, że bardzo mu zależy na tych mistrzostwach. Ale dla mnie to jest kuriozalne mimo wszystko, że komunikaty były dosyć jasne z kadry reprezentacji Polski, choćby trenera Jaroszewskiego, że tutaj szanse są minimalne, a właściwie żadne, i nagle pojawia się szansa na to, że Kamil pojedzie na mistrzostwa, nie wierzę w to. Tym bardziej, że był widziany, jak prowadził samochód, tak? Tak, był widziany, jak prowadził samochód. No, Kamil Glik jest w najlepszych rękach na świecie. No, tam czekano na specjalistę od barków, który wracał z sympozjum z Kanady, z tego co czytałem, żeby opiniować w jego sprawie. To co mi się podoba, to jest to, że AS Monaco nie robi tutaj problemów, bo nie oszukujmy się, że to nie leży do końca w interesie klubu, żeby Kamila Glika postawić w tak ekspresowym tempie, przywrócić do żywych i żeby on wystąpił na mundialu. Widać, że tutaj AS Monaco nie robi problemów, że też czuje ten interes tego, jak ważną postacią dla reprezentacji Polski jest Kamil Glik. No, czego możemy się spodziewać? To jest bardzo trudna sytuacja dla trenera Adama Nawałki. No, sprawa Glika jest sprawą, którą narodową. Żyje cała Polska, sprawą narodową. No, w takiej czystej piłkarskiej walce, no nie wyobrażam sobie, że po prostu przeciwnicy no, nie będą próbowali wykorzystać tego, że no jeszcze niedawno, jeśli zagra na mistrzostwach, jeśli na nie pojedzie. I to no, nie jeszcze niedawno przeciwnicy pod względem fizycznym, no bo Senegal, nie ukrywajmy, że szybko przedstawi bark Glikowi, jeśli będzie chciał. No tak, ale chyba nawet jeżeli Glik pojechałby na mundial, to nie będzie grał w pierwszych meczach grupowych, prawda? To o tym się chyba mówi. Ja tak na Kamila Glika, o tym się bardzo mało mówi, bo tak naprawdę cały kraj żyje w napięciu z tym, co się stanie, jaki będzie stan jego barku. Ale Kamil Glik, no to jest człowiek, który zna na wylot Radamela Falcao. Dla mnie mecz z Kolumbią będzie kluczowym meczem, jeśli idzie o nasze losy wyjścia z grupy. I rzeczywiście człowiek taki jak Kamil Glik, no ja widzę go jako kandydata numer jeden do powstrzymania Radamela Falcao. Więc może rzeczywiście tutaj już się zacznie naprawdę taka taktyczna gra, że jeśli nie będzie gotowy na drugi mecz, to wtedy żeby zrobić wszystko, aby mógł zagrać w drugim przeciwko Kolumbii. Trzymamy kciuki za Kamila Glika. Jan Bednarek, jeszcze chwileczkę wróćmy do niego. To był pierwszy jego występ od pierwszej minuty. Wcześniej zagrał... Drugi w ogóle w reprezentacji. Tak, drugi w ogóle w reprezentacji. No i nie możemy patrzeć na jego występ krytycznie, bo zagrał dobrze, natomiast pewne mankamenty też są widoczne. Czy jest więcej powodów do niepokoju, czy jednak... Do zadowolenia. Do zadowolenia. Zdecydowanie do zadowolenia. Bardzo zbudował mój optymizm Jan Bednarek, dlatego że przy tej obecnej otoczce wokół reprezentacji, tego, jaka jest tego temperatura, on wszedł bez kompleksów, bez takiej tremy. Zagrał naturalnie. To też jest piłkarz, no, który miał za sobą dwa pełne sezony w Ekstraklasie. Wyjechał do Anglii, gdzie zaczął grać, ale zaczął grać dosyć późno, bo w kwietniu. I że rzeczywiście u niego nie widać tego paraliżu. On wszedł, wykonał zadanie, tak jak przyszedłby do pracy na 8, wyszedł o 16. To mi się podoba, potrzebujemy właśnie w przypadku wypadnięcia Kamila Glika, potrzebujemy takiego człowieka, którego nie zje ta trema tej całej otoczki mundialu, tego, że teraz jeszcze bardziej stanie się gwiazdą takiej pierwszej wielkości, jak cała drużyna reprezentacji Polski. I przede wszystkim tym mi zaimponował, tym takim swoim spokojem i tym wypełnieniem zadań. Rzeczywiście Jan Bednarek imponował spokojem, natomiast niestety niespokojnie zachowywał się Michał Pazdan. To tak, no tutaj obrona reprezentacji Polski to jest żywy organizm, no tutaj się wszystko zmienia. Wypadł podstawowy obrońca, który jakby to nie zabrzmiało dla Michała, ale myślę, że Michał Pazdan sam się nie obrazi, no to bardziej Michał Pazdan był dodatkiem do Kamila Glika niż na odwrót. Tutaj role dowódcy były jasno wyznaczone i tutaj no Michał musiał wejść dla siebie w nową rolę. I on chętnie to przyznawał, że tak jest. Tak, no to, że pełni ją w Legii Warszawa, to jest jedna rzecz, a zaczęcie robienia tego w reprezentacji Polski, gdzie jeszcze jest to ustawienie z trzema obrońcami. Było bardzo dużo zmian w tym meczu, zresztą po to są mecze towarzyskie przed mundialem. Ale myślisz, że my tą trójką rzeczywiście zagramy w pierwszym meczu z Senegalem, czy jednak tak jak większość piłkarzy i Maciej Rybus i Michał Pazdan prosili jednak trenera, żeby tą czwórką grać, przynajmniej sugerowali. Myślisz, że zagramy czwórką czy trójką w tym pierwszym meczu? Myślę, że zagramy trójką. To jest przestawienie systemu na trzech obrońców, no to jest taka reakcja łańcuchowa. To też jest sytuacja, która daje reprezentacji Polski nowe opcje w ofensywie. Czyli coś, czego nam brakowało w ocenianym na plus turnieju Euro 2016, gdzie strzeliśmy mało bramek. Tam defensywa była bardzo dobra. No i trener Nawałka rzeczywiście szukał nowych rozwiązań. Znając jego zawodowość, podejście do tematu, jeśli testował to ustawienie w tak wielu grach towarzyskich przez kilka ostatnich miesięcy, no nie robił tego bez powodu. No to jest temat taki, że nie wiadomo, czy będzie rotował w zależności od przeciwnika ustawienia. Natomiast myślę, że mecz z Senegalem będzie dobrą opcją, żeby zagrać trójką obrońców. Nie możemy się już doczekać, nie możemy się doczekać mundialu. Chyba wszyscy czekamy i zastanawiamy się, kto jest faworytem, które drużyny. Ty jeszcze chciałeś o Polaku? Jeszcze zapytam Michała o Kubę Błaszczykowskiego, oczywiście, bo to było z kolei budujące, jak prezentował się Kuba, który tak naprawdę sezon miał z głowy i przyjemnie było patrzeć. To był taki Kuba Błaszczykowski z Borussii Dortmund jeszcze. Kuba może zostać w przyszłości chyba trenerem od przygotowania fizycznego. Albo motywatorem. Żeby po prostu podnieść się w takiej bardzo trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł, bo i bardzo miło, mało minut w Wolfsburgu. Sytuacja sportowa Wolfsburga też bardzo ciężka. Jestem przekonany, że mu to nie pomagało. Przed Euro 2016 też grał mało minut w Fiorentinie, nie aż tak mało, był bardziej w rytmie meczowym, ale tak jak się pamięta tamten turniej, no to Kuba Błaszczykowski wchodzi na po prostu inny poziom w reprezentacji, szczególnie w tak ważnych momentach. W czasie Euro 2012 też w nim pamiętam, że był też tą taką mieszanką wybuchową, tym człowiekiem, który dolewał benzynę do ogniska i był wtedy kapitanem, ale dla niego to są to po prostu naprawdę powstają nowe pokłady energii i rusza wtedy ze zdwojoną siłą. Pamiętam, że przed Euro 2016 też tak dobrze wypadał w grach kontrolnych. Jesteś już doświadczonym zawodnikiem, bardzo dobrze zna swoje ciało, też mówi otwartym tekstem o pewnych sprawach, tak jak w wywiadzie u Michała Kołodziejczyka i myślę, że on jest gotowy na ten mundial. Jest też świadomy początku swojego numeru PESEL i że to prawdopodobnie ostatnia duża jego tak impreza w reprezentacji Polski. I myślę, że będzie takim kołem zamachowym i tym człowiekiem, który zawsze w każdym momencie da nową siłę tej drużynie. Będziemy kibicować bardzo Polakom. 19 czerwca pierwszy mecz z Senegalem, a jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to jakbyś taką krótką listę faworytów miał stworzyć, to powiem ci swoją i powiedz mi, czy się zgadzasz. Brazylia, Niemcy, Francja, Hiszpania, Argentyna. Kogo byś skreślił, a kogo dopisał? Ciągle nie przekonuje mnie Argentyna. Tam było tak dużo zmian w ostatnim czasie, taka presja nałożona na Leo Messiego. Argentynę napisałem, przyznam, z nadzieją, że jednak Lionel Messi będzie w stanie zrobić to, co Maradona. Zanieść na plecach resztę kolegów. Tak, teraz też wypadł na ostatniej prostej Lanzini. Ja dopisałbym do tej listy Anglików. A Belgów nie? Nie, myślę, że przede wszystkim Anglików, Belgzy też są bardzo blisko. Dwa lata temu na Mistrzostwach Europy stracili obronę. Jeszcze tam te braki były bardziej poważne niż u nas. Teraz wypadnięcie być może Kamila Glika. Ale przede wszystkim Anglicy. Gareth Southgate nie miał nazwiska, ale wprowadził taki spokój w tej drużynie. Bardzo ciekawie podchodził do wielu zagadnień. Między innymi ściągnął na ostatni mecz sparingowy sędziego z Azji po to, żeby jego piłkarze, którzy no tam jest cała kadra z Premier League, żeby zobaczyli w ogóle, jak różni się styl sędziowania. To jest człowiek, mało kto w niego wierzył. Ja też absolutnie się pod tym podpisuję. Przyzwyczailiśmy się do wielkich nazwisk na ławce trenerskiej Anglii. A on po prostu pracuje. Pracuje u podstaw, bardzo zmieniła się ta drużyna, odmłodniała. No jest rewolucja. Paul Gascoigne raczej by się nie znalazł w tej kadrze. Tak, nie miałby za dużo do zaproponowania nawet jako kaowiec tam. Myślę, że nie znalazłby zbyt wielu chętnych na swoje zajęcia. Czyli czarnym koniem Anglicy dla ciebie. Tak. Czy jeszcze byś poszukał jakiegoś jednego? Czarnego konia nie. Jeśli tak w tym naszym typowaniu, to czarny koń to Anglia. To jest, Rosja będzie, mistrzostwa w Rosji będą trudnym turniejem, takim, no, gdzie drużyny podróżują średnio nawet po 2 godziny, jak Kolumbijczycy, na mecze grupowe, dlatego tutaj zawsze trzeba, no, tak delikatnie wskazać Niemców, którzy mają bardzo głębokie rezerwy i może nie mają gwiazd, może mają problem z 9 i marzyliby o Robercie Lewandowskim, ale no, to jest drużyna turniejowa, która sobie znakomicie radzi, która ma przetarcie sprzed roku z Pucharu Konfederacji. I która jest w stanie zostawić w domu Leroya Sané, prawda? Tak, ze względu na to, że bliżej mu było właśnie do Paula Gascoigna jako w charakterze niż do piłkarzy, którzy by spełniali tam określone. Powiedziałeś, że to trudny turniej dla wszystkich drużyn. Myślę, że dla gospodarzy Rosjan szczególnie. Ciekawe, jak to się potoczy. Czy trener Czerczesow będzie w stanie wykrzesać z tej drużyny więcej i czy będą w tym przypadku też pomagały jako ściany, żeby trochę tych gospodarzy wywindować wyżej. Ja w najnowszym numerze tygodnika Piłka Nożna, który będzie już od wtorku sprzedaży, ja napisałem duży tekst o Rosji przed mundialem, gdzie między innymi wypowiedział się... Tak, ale przygotowany jestem dlatego, że wypowiedział się w tym tekście między innymi Maciej Jastrzębski, który pięknie opowiadał o Rosji, wieloletni korespondent Polskiego Radia z Moskwy. I on mówił, że Rosjanie, między innymi mówił o tym, że Rosjanie przede wszystkim chcą widzieć zaangażowanie, chcą widzieć walkę, taki no kontrę do tego, taką że oni pokajową. Mają... Tak, że oni do tych swoich zblazowanych, bardzo bogatych gwiazd, które gdzieś tam rozbijały się autami, nie wiedziały, na co trwonić pieniądze. I Stanisław Czerczesow wprowadził takie rządy twardej ręki i on zmienił tę drużynę. Tam jest między innymi środkowy pomocnik Gołowkin, o którym już się mówi, że będzie kosztował nawet 30 milionów euro. To jest obecnie piłkarz CSKA Moskwa, ale którego będzie tam oglądał Juventus Turyn, Napoli. Rosja miała bardzo dużo problemów. Tam wypadło 2 środkowych obrońców na początku roku. Trener Czerczesow też forsował tę taktykę z 3 obrońcami. Wypadł im w marcu Aleksander Kokorin, czyli główna dziewiątka, piłkarz, który miał bardzo dobry ten sezon. I rzeczywiście trener Czerczesow musiał sięgać do bardzo głębokich rezerw, a nie miał aż takiej słynnej listy top 77 jak Adam Nawałka, ludzi gotowych do gry na odpowiednim poziomie. Więc o Rosji mówi się bardzo różnie. Rzeczywiście opinie o tym, czy w ogóle wyjdą z grupy, są skrajne, ale przede wszystkim mają być zaangażowani. Ma być ta pasja, walka, a trybuny oczywiście pomogą. To jest zawsze atut gospodarza. I tu stawiamy kropkę. Michał Czechowicz z tygodnika Piłka Nożna był naszym gościem. Już nie możemy się doczekać mundialu. Wspominaliśmy, że to już za 4 dni. Już 4 dni, tak jest. A już niebawem rozmowa z naszym sędzią Szymonem Marciniakiem. Choć kłamać co ręką nieładnie. Nieładnie. Nieładnie. Gdy dorosły chmurny marsz czy brew, wtedy wojna jest i sika krew. Wojna to sport, a sport to zdrowie. Zawsze jest powód do użycia noża. Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kopie. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, kłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! W Paryżu Rafa Nadal 6-4, 6-3 i w trzecim secie 2-1 dla Hiszpana i on podaje, a to znaczy, że już doszło do przełamania Dominika Thiema i coś nam się wydaje, że to spotkanie długo nie potrwa. Jeszcze powiem, że w Ekstralidze Żużlowej Stal Gorzów prowadzi 36-24 z Ferubazem Zielona Góra. Nie kończymy z piłką, ale zanim rozmowa z Szymonem Marciniakiem, to uwaga kibice siatkówki, teraz będzie dla Was konkurs. Nagrodą w konkursie są trzy zestawy, każdy składa się z dwóch biletów VIP na mecz All-Star Volley, który odbędzie się w Łodzi w Atlas Arenie 16 czerwca o godzinie 19. Do tego dołączone jest spotkanie z zawodnikami w szatni, więc to nie lada gratka. Do tego zestawu dołączamy też jeszcze dwie koszulki na wzór koszulek zawodników spersonalizowanych z nazwiskiem zwycięzcy konkursu. Wartość jednej nagrody wynosi 596 zł brutto. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba do nas wysłać SMS i napisać, dlaczego chcą Państwo pojawić się w Łodzi i zobaczyć w akcji m.in. Żibę. Mecz będzie transmitować drugi kanał Eurosportu. Oczywiście teraz numer SMS 73 533 73 533, koszt SMS to 3,69 zł. Rozwiązanie konkursu w drugiej godzinie naszej audycji. Szymon Marciniak, o nim wspominaliśmy. W zeszłym tygodniu była rozmowa z Pawłem Gilem, który będzie naszym sędzią VAR. Natomiast Szymon Marciniak będzie sędzią VAR, ale będzie także gwizdał oczywiście na Mistrzostwach Świata. Co ciekawe, opowiadał w rozmowie, że jeździł w różne egzotyczne kraje, tylko dlatego, żeby poznać właśnie tę inną piłkę i żeby zrozumieć, jak to będzie na Mistrzostwach Świata sędziować drużyny, które są z innych kultur i mają zupełnie inny sposób podejścia do meczu. Dla Szymona Marciniaka sędziowanie to prawdziwa pasja. Jest profesjonalistą, ciężko trenuje, a obraz arbitra z brzuszkiem to już dalekie wspomnienie. No tak, rzeczywiście. Moje wspomnienie, kiedy ja kopałem piłkę, to też takie właśnie pan z brzuszkiem i z wąsem. Gruby wąs musiał być, także ja chyba średnio bym się nadawał wtedy na sędziego. No dzisiaj jesteśmy atletami, taka jest prawda, trenujemy bardzo dużo. Po to człowiek jeździł, żeby właśnie zobaczyć te różne style i uwierzcie mi, że pomimo, że boisko jest zielone, linie są podobne, dwie bramki, jedna piłka, to ten styl wygląda zupełnie inaczej. Emocje, które są podczas tych meczów, albo braki czasem emocji, albo po prostu kultura gry jest zupełnie inna i strasznie się cieszę, że zdecydowałem się na ten krok, że byłem w Japonii i sędziowałem w Arabii i w Katarze, i że sędziowałem Kolumbię i Stany Zjednoczone. Wiem, jak te drużyny się mogą zachować, wiem, jakie problemy mogą mi sprawić, co też oczekują. Także myślę, że jest to ogromne doświadczenie w naszych rękach, plus oczywiście to doświadczenie, które nabyliśmy z użyciem systemu VAR. Także cieszę się, że tak mocne atrybuty mam już przed pierwszym gwizdkiem. Zobaczymy, do czego to doprowadzi. Jakiego stopnia pańskim zdaniem zmieni się piłka nożna i postrzeganie pewnych sytuacji przez piłkarzy? Choćby ta sytuacja, kiedy po jakimś czasie może być przyznana kartka. Oczywiście ta piłka się troszeczkę zmienia cały czas, ta technologia no musiała przyjść, to taka jest też prawda. Nie mogło być też tak w nieskończoność, że wszyscy na trybunach po kilku sekundach wiedzieli, że sędzia popełnił błąd, a jedyną osobą, która była wciąż nieświadoma i żyła w tej nieświadomości, to był sędzia, czyli osoba najbardziej zainteresowana trafnością decyzji. Pamiętajmy też, że ten VAR używany jest tylko wtedy, kiedy sędzia popełni błąd, czyli to wciąż czynnik ludzki. Jeżeli sędzia będzie sędziował świetnie, to nie będziemy musieli używać VAR-u. No, pamiętajmy wciąż to hasło, minimum ingerencji, maksimum korzyści. Tylko w przypadkach czarno-białych ten VAR ma być użyty. Ale pewne aspekty muszą zostać zmienione, czyli te opóźnianie gwizdka, pozwalanie na jakąś ofensywną grę, czyli te sytuacje, które śmierdzą asystentowi tylko w cudzysłowie, że jest spalony, no musi puścić. Trzeba dać strzelić bramkę, jeżeli jest to w bezpośrednim otoczeniu bramki i dopiero gdzieś tam po weryfikacji, czy był spalony, czy nie, bramkę można uznać zgodnie z protokołem. Mam wrażenie, że trochę znaleźliście się przez te technologie i przez to wszystko jeszcze bardziej na świeczniku? Tak, no oczywiście jako sędzia główny oraz jako sędzia VAR, bo w Rosji zarówno ja, jak i Paweł Gil będziemy obaj pełnili funkcję sędziego VAR. Oprócz tego ja na boisku mam taką świadomość wewnętrzną, że kiedy będę sędzią, to gdzieś tam ten błąd może nie być aż tak ważny dla kibiców na zasadzie takiej, że okej, Marciniak jest tylko sędzią, mógł popełnić błąd, ale jeżeli ktoś popełni błąd jako sędzia VAR, mając do dyspozycji ponad 30 kamer w wozie, to myślę, że tej litości zbytnio nie będzie dla nas. Także ta technologia jest świetna, ale ona się też może obrócić przeciwko nam, bo wszyscy będą od nas oczekiwali perfekcji. Oczekiwanie, że będziecie perfekcyjni, ale z tego co wiem, pan też bardzo się przygotowuje, śledzi mecze, no jest pan miłośnikiem sportu, ale przygotowując się do konkretnych meczów, patrzy pan na konkretnych piłkarzy, którzy zagrają, na ustawienie, w jakim grają. Tutaj też kwestia przywileju korzyści, co będzie bardziej korzystne dla danego zawodnika, dla danej drużyny w danej sytuacji? Nie, oczywiście, no, taka jest struktura mojej pracy. Im więcej wiem o zawodnikach, im więcej wiem o taktyce danej drużyny, tym mniej może pracy zastać mnie na boisku, bo jeżeli wiem, że zawodnik X robi wyblok przed rzutem rożnym, no to wystarczy, że podejdę przed rożnym i powiem mu, że widziałem twoje dwa ostatnie mecze, robisz wyblok, od razu ci gwizdzi, jak tylko będzie piłka kopnięta. I wielokrotnie widać, jak zawodnicy reagują na naszą wiedzę, nie mają świadomości i w ogóle nie spodziewają się, że my analizujemy ich pod kątem taktycznym. Mamy dwóch trenerów od przygotowania analitycznego, takiego banku informacji, którzy pomagają nam oczywiście też tak od tej strony taktycznej. Jesteśmy gdzieś tam pasjonatami i oprócz tego, że jest to nasza praca, no to trzeba ją uwielbiać, żeby to robić, żeby godzinami siedzieć przed telewizorem i rzeczywiście lubuję się w tym, żeby gdzieś tam znaleźć taki niuans, który może mi pomóc później na boisku. Szymon Marciniak czasami łapie takie flow w czasie meczu, cieszy się z tego, co się dzieje wokół, cieszy się, że będzie grał na przykład Lionel Messi. Jest coś takiego? Jeszcze frajda z tego? Frajda jest naprawdę w każdym meczu. Bez takiej radości to ta praca byłaby bardzo ciężka. Pamiętajmy, że jest to niewdzięczna praca. Każdy cię opluwa, wytyka palcami. Skoro człowiek by tego nie kochał i nie lubił, no to naprawdę trzeba byłoby być fetyszystą, żeby biegać w czarnym stroju, kiedy by jest 35 stopni na dworzu. Mam nadzieję, że będzie to turniej życia i taki wstęp w taką naprawdę już poważną karierę. Ma pan jakiś sędziowski autorytet? Pierluigi Collina? Collina jest autorytetem dla wszystkich. Był wyśmienitym sędzią, dzisiaj jest świetnym szefem i jeszcze jest bardzo normalnym człowiekiem, pomimo sukcesu, który osiągnął i wciąż osiąga jako szef wszystkich sędziów. Ale było kilku, pamiętam, że zawsze lubiłem oglądać eleganckiego Andersa Friska ze Szwecji. No i oczywiście mój big friend Howard Webb. Pamiętam, że kiedy kończył, to powiedzieli, dobra, Howard, możesz kończyć, bo jest drugi Marciniak. Tam zresztą przyjaźnimy się do dziś, zapraszam jej do Arabii. Teraz jest w MLS-ie, także bardzo miło. Brazylijczycy prowadzą już 3-0 z Austrią, to jest 80. minuta spotkania, a Stal Gorzów prowadzi 39-27 z Faru Bazem Zielona Góra. No i jeszcze ten telefon w sprawie Kamila Glika. Ja chciałem powiedzieć, że Glik niech jedzie na mundial, czy on będzie chory, czy on będzie zdrowy, niech jedzie. Niech on będzie taką ściemą w ogóle dla wszystkich, dla dziennikarzy, dla kibiców i dla rywali. Ja po prostu wystawił go po prostu psychologicznie, taktycznie na ławce nawet rezerwowych nawet do pierwszego meczu. A rywale nie wiedzieliby, czy na Wałka go wpuścić, czy nie wpuścić. Tak samo byłoby w następnym meczu, w następnym. A po prostu, jakby miałby jechać Kamiński zamiast Glika, to ja bym wolał, że po prostu Peszko po prostu wróci do domu. We'll be right back. Na korcie Filipa Szatryje 4-2 w trzecim secie dla Rafy Nadala, dwa pierwsze również dla Hiszpana. Tenis i piłkę zamieniamy na królową sportu. W piątek na odnowionym Stadionie Śląskim odbył się świetnie obsadzony miting lekkoatletyczny imienia Janusza Kusocińskiego. Na miejscu był Rafał Bała. Trzy najlepsze wyniki na świecie, kilka minimów na Mistrzostwa Europy i zacięte potyczki czołowych lekkoatletów globu. To bilans 64. Memoriału Janusza Kusocińskiego. Po raz pierwszy od kilku lat ta impreza rozgrywana była nie w Szczecinie, a w Chorzowie na zmodernizowanym Stadionie Śląskim. Na trybunach pojawiło się ponad 20 tysięcy kibiców, których nie wystraszyło nawet oberwanie chmury. Ulewa opóźniła rozpoczęcie memoriału o prawie godzinę. Jednak nie przeszkodziło to sportowcom w uzyskaniu dobrych wyników. Tradycyjnie już nasi miotacze pokazali się z dobrej strony, choć zarywali mieli najlepszych zawodników globu. Anita Włodarczyk po raz drugi w tym sezonie musiała przełknąć gorzką pigułkę, przegrywając o ponad 2 metry z Amerykanką Gwen Berry. Dwukrotna mistrzyni olimpijska rzuciła 75 metrów 52 centymetry i przyznała, że już dawno nie czuła takiej presji ze strony rywalek. No ja się odzwyczaiłam tak naprawdę, tak, bo już kilku lat byłam tylko ja, jak była ta rywalizacja z Heidler i z Usenką, mimo że złapana na dopingu, to jednak człowiek inaczej reagował i trzeba teraz się do tego po prostu przyzwyczaić. Do wspomnień sprzed laty i myślę, że będzie ciekawie. Ciekawie będzie też na pewno w tym roku w męskim młocie. Paweł Fajdek po raz pierwszy od 2014 roku przegrał dwa konkursy z rzędu. Obydwa ze swoim rodakiem, Wojciechem Nowickim, który na Stadionie Śląskim rzucił 80 metrów 63 centymetry. Fajdek był ponad pół metra gorszy. Porażka nie wynika z tego, że zawiniłem ja. No są to rzeczy, które się nakładają. No nie da się oszukać organizmu i jeżeli nie mam siły na to, żeby się kręcić i przez to cała technika jest zaburzona, po prostu nie mam czasu, kiedy się wyleczyć, tak. Może nie jest to choroba, no ale przez wymiotowanie, przez niejedzenie, przez dwa dni, no nie ma się tej energii na to, żeby trenować, a startować trzeba. W konkursie dyskoboli Piotr Małachowski był czwarty, a rewelacyjnie spisał się mistrz świata Litwin Andrius Gudzius, który rzucił 69 metrów 30 centymetrów. Michał Hanatyk też z podziwem oglądał popisy swoich rywali. Polski kulomiot, który w karierze miał już pchnięcia pod granicę 22 metrów, tym razem uzyskał 21 metrów 58 centymetrów. Nieco lepszy był nowozelandczyk Tom Walsh, a Amerykanin Ryan Krauser zdeklasował kolegów z rzutni wynikiem 22 metry 27 centymetrów. Również na niebieskiej, mokrej po deszczu bieżni Stadionu Śląskiego nie brakowało emocji. Ewa Swoboda miała w okresie przygotowawczym problemy zdrowotne, ale w pierwszym starcie sezonu zwyciężyła na 100 metrów z wynikiem 11,30 sekundy. Treningowo jeszcze nie jesteśmy tak, jakbyśmy chciały, no ale jest na pewno lepiej niż rok temu, bo rok temu zaczynałyśmy od 11,42 chyba czy coś. No, 11:30 pierwszy start, fajnie. A teraz no, będziemy spokojnie po prostu trenować do Mistrzostw Europy. Jest minimum, to zapewnia jakiś tam spokój. No i myślę, że potrenujemy, może trochę szybciej pobiegamy. Na dłuższym dystansie 400 metrów znów świetnie pobiegła Justyna Święty-Resetic, która pokonała sześciokrotną mistrzynię olimpijską Alison Felix. A na jedno okrążenie wśród mężczyzn Karol Zalewski był trzeci z rekordem życiowym 45,15 sekundy. Lider naszej złotej sztafety 4x400 metrów Jakub Krzewina co prawda nie złamał jeszcze bariery 46 sekund, ale zapewnia, że wraca do formy po pamiętnych mistrzostwach w Birmingham. Troszeczkę było tych mistrzostwach, wiadomo, więcej spotkań, więcej wywiadów, zainteresowania ze strony mediów, też ludzi w ogóle nie interesujących się sportem. Troszeczkę mniej czasu na regenerację na pewno, bo treningowo jestem naprawdę, przepracowałem solidnie wszystko i jako mówię, brakuje troszeczkę do regeneracji. Muszę się bardziej asertywnym w spotkaniach i z jakimiś różną młodzieżą i z mediami też między innymi. Więc na spokojnie, jak mówię, naprawdę coś się ruszyło, jest dobrze, naprawdę. Przetrenowałem solidnie, więc to musi oddać w końcu. Drugi na 800 metrów był w Chorzowie Adam Kszczot, a w skoku w dal dwaj Polacy, Maciej Grynienko i Sylwester Bednarek, skacząc 2 metry 27 centymetrów, wypełnili normę na sierpniowe Mistrzostwa Europy. Drugie miejsce w biegu na 110 metrów przez płotki wywalczył Damian Czykier, który przyznał, że ostatnio musi się skupić nie tylko na treningu, ale i na obronie pracy inżynierskiej na Stołecznej Politechnice. Jestem w ogóle fanatykiem komunikacji, transportu. Piszę pracę inżynierską na temat analizy efektywności linii autobusowej w Warszawie. 103 linie wybrałem, jeździ ona fatalnie. Mam nadzieję, że po mojej pracy inżynierskiej ZTM jakieś wnioski wyciągnie i naprawi tą linię. Rano wsiadałem mniej więcej w sumie rano w linię i jeździłem na końcowej z powrotem i tak musiałem takich zrobić 12 przejazdów. Oprócz Gudziusa i Berry najlepszy wynik na świecie uzyskała Etiopka Genzebe Dibaba na 1500 metrów. 3 minuty 56 sekund i 68 setnych. Kolejny memoriał Kusocińskiego za rok również w Chorzowie. Dziękujemy. To był materiał Rafała Bały, a Państwo do nas dzwonią. Chciałbym zapytać, jeżeli można by było jakieś komentarze odnośnie naszej NAIS, Polskiej Ligi Żużlowej, zaplecza Ekstraklasy, bo bardzo ciekawe spotkania są, jeszcze się nie spotkałem, żeby był jakiś komentarz. Może byłoby warto. Zaraz sprawdzimy wyniki Nice Ligi oczywiście, a w Ekstralidze żużlowej Falubas Zielona Góra wciąż przegrywa 29-43 ze Stalą Gorzów, a Azoty Unia Tarnów przegrywają 25-29 z Pogonią Leszno. To co teraz? Teraz po żużlu pozostaniemy przy motoryzacji, prawda Adamie? Tak, tak. I będziemy słuchali tego, co ma do powiedzenia Jakub Przygoński, z którym rozmawiał Mateusz Fusiarz. Kuba Przygoński jest człowiekiem zapracowanym. Tak naprawdę nie przepuszcza żadnej okazji, żeby wskoczyć do samochodu i rywalizować, nie zważając na dyscyplinę. Tydzień temu na drugim miejscu zakończył rajd Kazachstanu w cross country i jak sam przyznał, to był kawał dobrej roboty. No, zawody bardzo, bardzo dla nas udane, bo druga pozycja, przed nami był Al-Raji Yazid, który jakby w tej chwili już nie bierze udziału w Pucharze Świata, bo ma za małą ilość punktów, więc jego punkty były najmniej dla nas wartościowe. Dobrze, bo udało się pozycję lidera jeszcze bardziej wzmocnić. Za nami jest Wasiliew i Prokops. Tak naprawdę do końca roku na pewno z nimi będziemy walczyli, więc bardzo jest naprawdę dobra sytuacja, żeby ten Puchar Świata w tym roku przywieźć do Polski. To wszystko na pewno zasługa świetnego zgrania pomiędzy Kubą a jego pilotem Tomem Kolsulem. Można zaryzykować stwierdzenie, że polsko-belgijska para działa już jak jeden zgodny organizm. W tym roku na pewno jedziemy pewnie, jesteśmy szybsi niż w zeszłym roku. Jakby mamy kolejną taką tą cegiełkę w naszej układance, tej szybkości dołożyliśmy, więc jesteśmy jeszcze bardziej zgraną załogą. Teraz w Kazachstanie już tak poczułem, że naprawdę rozumiemy się, można powiedzieć, już całkowicie tak bez słów, że ja czasem czuję, że Tom ma takie zawahanie, więc od razu wiem, że muszę trochę odpuścić, żeby dać mu szansę na przykład przemyśleć, czy gdzie mamy jechać, a on też dokładnie wie, jak mi tempo spada, to on te komendy tak przyspiesza, że zaczynam jechać szybciej, więc to działa naprawdę bardzo dobrze. Kuba Przygoński jest liderem w Pucharze Świata Cross Country. Niestety tak dobrze nie jest już w driftingowych mistrzostwach Polski, bo po pierwszej rundzie z powodu kolizji jest dziewiąty. W tym roku no, celem jest na pewno Puchar Świata, czyli pustynia i się ścigamy. Oprócz tego na pewno będę się ścigał w Mistrzostwach Polski w drifcie, bo jest to super dyscyplina tutaj u nas w Polsce, gdzie można się kibicom pokazać. No i nasz też potężny samochód, który ma 1000 koni, to naprawdę się bardzo podoba, więc można mnie weekendami zobaczyć na pewno na Mistrzostwach Polski w drifcie. Teraz będziemy w weekend najbliższy ścigali się. Oczywiście wszystkich zapraszam. Mistrzostwa Polski w drifcie też jakby idą pełną parą. Wydaje mi się, że jak miałbym siedzieć weekend i na przykład nie jeździć albo nie trenować żadnym samochodem, to wydaje mi się, że na pewno jest lepiej driftować. Bardzo prosto to porównując, ale wydaje mi się, że drift jest na pewno całkowicie czym innym niż rajdy terenowe, bo w drifcie nie jeździmy na czas, ale jeździmy bardzo precyzyjnie. Ale też drift jest to taka dyscyplina, która jest krótko, trwa jeden przejazd i bardzo trzeba się mocno skoncentrować na tym jednym perfekcyjnym przejeździe, więc też cały czas głowę jakby ćwiczę tak psychicznie, przyzwyczajam ją do takiego stresu i napięcia, a to się później przydaje na Dakarze, gdy mam taki właśnie super stresujący, gdzie muszę sobie poradzić z jakimś problemem po prostu terenowym. Kuba żyje motoryzacją i motosportem 24 godziny na dobę. Dosłownie, bo zdarza mu się nawet śnić o tym, co może mu się przytrafić, czy to na trasie, czy na torze. Wydaje mi się, że śnią mi się co jakiś czas, ale nie tak wcale często jakieś na przykład awary albo jakieś problemy, których nie mogę rozwiązać w tych snach. Także gdzieś jedziemy albo gdzieś się zakopaliśmy i po prostu jakaś abstrakcyjna sytuacja, która się nie wydarzyła nigdy, ale gdzieś tam w tych snach takie problemy trzeba rozwiązać. To się śni. A tak to tak naprawdę już nasze rajdy są zawsze inne. Tak? Każda trasa, czy na Dakarze, nawet jak jedziemy z tych samych miast do tych samych, no to zawsze trasa jest inna, no bo możliwości wyboru trasy, na przykład, nie wiem, są wszystko jedno, z Warszawy do Wiednia można tak naprawdę no nieskończenie wiele wybrać. Mundial w Rosji rozpoczyna się za 4 dni, a Polacy 19 czerwca rozpoczną turniej meczem z Senegalem. Cały kraj będzie kibicował biało-czerwonym, Przygoński także. Na pewno będę kibicował naszej reprezentacji, bo teraz mamy naprawdę tych piłkarzy, to są też niesamowite gwiazdy, no tak jak Robert Lewandowski, to są super piłkarze, więc też to się zaczyna naprawdę fajnie oglądać, nawet dla mnie jako amatora, to jako kibic jestem i będę kibicował, no i będę trzymał kciuki, żeby tam pieli się jak najwyżej. Tyle Jakub Przygoński w rozmowie z Mateuszem Fusiarzem w Paryżu. Piłka meczowa dla Rafaela Nadala. Za moment pewnie Hiszpan ucieszy się z 11 triumfu na kortach Rolanda Garrosa. To byłby jego 17 zwycięstwo wielkoszlemowe w karierze. To jeszcze powrót do tego, do wyników pierwszej ligi żużlowej. ROF Rybnik wygrał 68-22 z Wandą Kraków. Motor Lublin wygrał 64-26 z Polonią Piła, a z Dunek Wybrzeże Gdańsk 46-44 ze Startem Gniezno. W studiu pojawił się tymczasem i cały czas zerka na to, jak idzie Rafałowi Nadalowi Henryk Sytner. Witaj, Henryku. Witam. Jednak nie wykorzystano ta piłka jeszcze meczowa. Jeszcze nie. Jest równowaga przy prowadzeniu 5-2 dla Nadala w trzecim secie. Henryku, wczoraj uczestniczyłeś w ciekawej imprezie biegowej pod trójkowym patronatem. Tak, masz rację. Mogę powiedzieć bez przesady, że uczestniczyłem w pięknej imprezie, której patronuje trójka. W Laskach pod Warszawą w trzecim memoriale Zofii Morawskiej dopingowałem ociemniałych biegaczy i ich przyjaciół, którzy jak co roku dopisali. 400 osób zjawiło się na starcie, mieli do pokonania 3300 metrów w ciągu 90 minut. Wielu przebiegało na metę o wiele wcześniej, zajęte miejsce nie grało większej roli, liczył się sam udział. I nikogo nie przerażał upał. Ponad 30 stopni. Większość biegaczy starannie przygotowała się do startu, trenując prawie codziennie. Najpierw oklaskiwaliśmy dzieci w biegach wiewiórki, rysia i wilka. Ociemniałym uczniom pomagali przewodnicy. Krótki dystans ułatwiał zadanie, a na mecie czekały na wszystkich medale. Pierwszą osobą, którą zobaczyłem na trasie biegu głównego, była brązowa medalistka olimpijska w pięcioboju nowoczesnym Oktawia Nowacka. Startuję tu po raz kolejny, mówiła na mecie. Urzeka mnie zawsze wspaniała atmosfera tych zawodów, radość uczestników. To się udziela. Agata Smurlik, niewidoma uczennica z Lasek, przebiegła jedno okrążenie, a jej przewodniczka kółko więcej. Tworzymy zgrany tandem, do treningów nie trzeba nas namawiać, choć wolimy sprinty. Agata nie kryła radości. Podobnie jak Piotrek Nowicki, który finiszował niczym stumetrowiec. Jego ulubioną dyscypliną jest golbal, w której grają niewidomi. Na mecie rozmawiałem również z dyrektorem szkoły w Laskach, Wojciechem Święcickim. Promuje wśród swoich podopiecznych nie tylko biegi, ale również tandemy. Na rowerach byli m.in. w Niemczech i Holandii. Uczestniczą w spływach kajakowych, płynęli m.in. świdrem, wędrują po górach. 9 niewidomych uczniów i 3 przewodników przemierzało tatrzańskie szlaki. Trzeci memoriał imienia Zofii Morawskiej, wieloletniego skarbnika Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, trwał wiele godzin. Były nie tylko biegi, ale i konkursy z nagrodami, zabawy, pokazy samochodów w wersji rajdowej, rowerowy tor przeszkód i oczywiście smaczny poczęstunek, do którego po sportowym wysiłku nie trzeba było nikogo namawiać. Bardzo dziękujemy. Henryk Sytner, my już Państwa zapraszamy na drugą stronę godzinę. Medalu, drugą godzinę naszej audycji. Oczywiście do usłyszenia kilka minut po godzinie 18. Ale chwileczkę, przecież Rafał Nadal wygrał 11, po raz 11 w Paryżu. Przed chwilą skończył trzeciego seta w stosunku 6-2. Wygrał z Dominikiem Thiemem i cieszy się z 17 wygranej wielkoszlemowej w karierze. O tym będziemy mówili w drugiej godzinie naszej audycji. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz zapraszają na technologiczne zakupy w każdą niedzielę. Bez wychodzenia z domu. Wejdź na saturn.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty. Zamów z dostawą do domu lub odbierz w sklepie już w poniedziałek. Saturn. Technologia tak ma. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Od jutra do środy 13 czerwca do 50% rabatu na kosmetyki Sios, a do 24 czerwca z aplikacją Mój Carrefour wybrane pieluchy Pampers 69,99 i w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Kiedy wybierasz nowego SUV-a, zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. I zacznij przed wakacjami. I zapytaj o dobrą ofertę. I odbierz od razu. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w wyjątkowej ofercie. Kupując Mercedesa GLE zyskujesz do 50 tysięcy złotych i atrakcyjne finansowanie. 50 tysięcy korzyści i najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz. We'll be right back.